Пятрусь Броўка быў сынам свайго часу, але не такім адыёзна савецкім, як яго часам успамінаюць. Любіў жарт, вясёлыя размовы, сам сябе як помнік не насіў. На адным з пісьменніцкіх з'ездаў у Маскве урадавы прыём прыпаў на 25 чэрвеня, дзень нараджэння Броўкі. Сярэдзіна застолля Броўка выйшаў, пайшоў, і я праводзіў земляка, якому штодня з-пад вушчачы званілі крыніцы. Ідзем па крамлёўскім двары, а імянінікі кажа: «З усіх цароў люблю Пётру, і не таму, што цёзка, гэта ж ён пасылаў Меншыкаву запіску. Прышлі Кацьку, страшна ець хочацца». Мяккім голасам заўважаю: «А нам здавалася, што вашае пакаленне толькі кароткі курс ведала». «І гэта ведала», – успамінуў усміхаецца мой суразмоўца. У цягніку на Менск усміхаліся радкі. А цёзка Броўкаў, Пётра першы, як ён не налягаў на вершы, ды моц мужчынская не ўся, на рыфму ішла і ў Петруся, свае ва ўсе вякі разлікі, з вялікім хто, а хто вялікі.